Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis stałej pomocy dla Ukrainy. Poświęcony jest nieformalny szczyt NATO w Pradze. W niemal całej Polsce w lasach obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Kontrolę warszawskiego schroniska dla zwierząt na paluchu zlecił stołeczny ratusz. W tym serwisie jego wyniki. O stałej pomocy dla Ukrainy będą rozmawiali w Pradze szefowie dyplomacji państw członkowskich NATO. Nieformalny szczyt sojuszu potrwa 2 dni. Finansowanie i koordynacja pomocy dla Kijowa, a także przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Waszyngtonie mają być głównymi tematami spotkania ministrów. Spodziewana jest też dyskusja o wydatkach na obronność, walce z dezinformacją i współpracy z państwami Indo-Pacyfiku. Do Pragi przybędą m.in. sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg i amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Polskę będzie reprezentował szef MSZ Radosław Sikorski. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. W niemal całej Polsce w lasach obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ognia nie można rozpalać nawet w miejscu do tego wyznaczonym, przypomina Bogdan Smoter ze Straży Pożarnej. Pamiętajmy jednak o tych podstawowych zasadach bezpieczeństwa przepisów przeciwpożarowych. No, tu głównie chodzi o używanie ognia otwartego. 95% to błędy ludzi, niedopałki papierosów, niedogaszone grille czy ogniska, czy też zaparkowane samochody z rozgrzanymi silnikami i częściami karoserii. Wystarczy mała iskra, by wywołać duży pożar, który potrafi się bardzo szybko rozprzestrzenić na bardzo dużych terenach. Najbardziej niebezpieczna sytuacja jest obecnie w lasach centralnej Polski, na Warmii, Mazurach, Kielecczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. W tych regionach zagrożenie określane jest jako ekstremalne. Policjanci z kolei przypominają o zabezpieczeniu mieszkania przed wyjazdem na długi weekend. O niezawodnym systemie wczesnego ostrzegania mówi komisarz Sabina Chyra-Giereś z komendy w Katowicach. Bardzo dobrze jest żyć dobrze ze swoimi sąsiadami. W razie wyjazdu taka pomoc sąsiedzka jest nieoceniona. Ona jest lepsza niż niejedne zabezpieczenie w postaci alarmu, czy nawet nim policja dojedzie na miejsce, to ten sąsiad jest już w stanie samym sobą, że narobi hałasu, jakiegoś zamieszania, przegonić potencjalnych włamywaczy. Policjanci radzą też, aby nie trzymać w domu dużych sum pieniędzy czy bardzo wartościowych przedmiotów. Kontrolę warszawskiego schroniska dla zwierząt na paluchu zlecił stołeczny ratusz. W jej trakcie stwierdzono braki w dokumentacji adopcyjnej oraz niejasności w kwestii zbiórek na rzecz schroniska. Podczas ostatniej zbiórki zebrano około 500 000 złotych, ale nawet złotówka z tych pieniędzy nie trafiła do placówki, mówi Magdalena Młochowska, miejski koordynator do spraw Zielonej Warszawy. Mamy takie sytuacje, że teoretycznie zbierają wolontariusze schroniska na podopiecznych schroniska, a jak patrzymy na psy, które się tam znajdują, to większość z nich nie jest w ogóle naszymi podopiecznymi. Kolejny zarzut pod adresem dyrekcji to niedostateczny nadzór nad działalnością wolontariuszy. To do dyrekcji schroniska należy ustanowienie jakichś ram, w jaki sposób my współpracujemy i jak funkcjonuje schronisko. I ja oczekuję od wolontariuszy przestrzegania tych ram i zasad, które sobie wspólnie ustalamy. Żebyśmy nie przerzucali się i nie dyskutowali za pomocą mediów, tylko żebyśmy siedzieli przy stole i wypracowywali kompromis. W ubiegłym tygodniu 300 wolontariuszy skierowało do stołecznego ratusza pismo z zarzutami wobec dyrekcji. Od 1 czerwca banki i firmy pożyczkowe przy udzielaniu kredytu będą sprawdzały, czy mamy zastrzeżony numer PESEL. Można to zrobić osobiście w urzędzie gminy albo poprzez stronę gov.pl lub aplikację mObywatel. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zapobieganie skutkom kradzieży tożsamości, mówi rzecznik prasowy jednego z banków, Przemysław Przybylski. Każdy, kto zastrzeże swój numer PESEL, może być pewien, że żaden bank nie udzieli na ten numer PESEL żadnej pożyczki. Zarówno osobie, która zastrzegła ten PESEL, jak i innej osobie, gdyby w jakiś sposób weszła w posiadanie tego numeru PESEL. Dotychczas 700 mieszkańców Białej Podlaskiej skorzystało z możliwości zastrzeżenia swojego numeru PESEL w Urzędzie Miasta. Bialczanie przyznają, że nowe przepisy są bardzo potrzebne. Nie uważam, że powinien być zastrzeżony numer PESEL, bo chroni to przed wyłudzaniem kredytów. Niewiele tej emerytury mamy, ale trzeba i tego pilnować. Zastrzeżenie numeru PESEL może mieć też konsekwencje w codziennym życiu. Na przykład zastrzeżony numer PESEL ogranicza

Stanisław Perzyna, Anna Regulska, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do muzycznej poczty UKF. Święto, więc poczta powraca. Będziemy z Państwem do godziny 12. Do 12 muzyka, którą Państwo nam osobiście zaproponują. Ale zacznijmy od tego, co ja wybrałem na dobry początek, bo wiedziałem, że z pewnością o ten utwór ktoś poprosi. Ale zdradźmy szczegóły, jak można zamówić utwór w muzycznej poczcie. Mamy telefon 22 i 7 trójek, mamy adres mailowy ukf@polskieradio.pl, a na początek Fiction Factory, Feels Like Heaven. Zdecydowanie jeden z największych przebojów w historii muzycznej poczty UKF. Feels Like Heaven i grupa Fiction Factory. 22 i 7 trójek, klub UKF, @polskieradio.pl. Państwo Krystyna i Andrzej z Warszawy napisali: nie wiem, czy w poczcie UKF można, ale zaryzykuję. Dzisiaj urodziny obchodzi słuchaczka trójki, a nasza koleżanka z grupy muzycznej na Facebooku, Ania z Rudnika nad Sanem. Czy można prosić dla niej urodzinowo piosenkę Kochaj Krzysztofa Zalewskiego? Dlaczego nie? UKF, @polskieradio.pl lub 22 i 7 trójek. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Oddychaj ze mną zaczarowanym powietrzem. Obłędnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Statki w butelce,

wiesz, a ja to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiejesz, a ja to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Chłopcy z Placu Broni, kiedy już będę dobrym człowiekiem? W Trójce Muzyczna Poczta UKF, Świąteczna Muzyczna Poczta do godziny 12. Do 12 czekam na Państwa telefony i maile 22 73 klub UKF@polskieradio.pl. I właśnie pierwszy telefon przed nami. Dla mojej mamy Amy Winehouse, Back to Black. To jest najpiękniejszy utwór, jaki mama zawsze słucha, więc poproszę. Amy Winehouse w Trójce. To był jeden z jej największych przebojów. Ja jeszcze filmu nie widziałem swoją drogą, ale nie ma on najlepszych recenzji z tego, co zauważyłem. Z pewnością jednak jeszcze nadrobię tę zaległość. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. W muzycznej poczcie UKF prośba z Ciechocinka od naszego słuchacza, słuchaczki. Szczerze mówiąc, kupiłam... Właśnie, nawet nie wiem szczerze mówiąc, kto napisał do nas, ale nieważne. Prośba jest to Darii ze Śląska i piosenkę jakąkolwiek w związku z tym, może poranny Kogiel Mogiel, czyli Szukaj Mnie. Na chwilę przed odlotem wśród ptasich stad w zawiłym horoskopie na tysiąc lat w otwartym nagle oknie w cieniu za firanką wśród ludzi na przystanku w słońcu i we mgle. Śląska i Szukaj Mnie. 22 i 7 trójek, muzyczna poczta UKF w trójce dziś do 12. Maile i telefony do Państwa dyspozycji. Poza telefonem również mailowy adres ukf@polskieradio.pl. Dla mojej córki, która kończy się 15 urodziny, Lola by the Cure. Na pewno jej się spodoba, na pewno jej sprawi dużo radości. Thank you.